Pluska 2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 listopada, minęła 15. Justyna i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Kolejny protest taksówkarzy, którzy domagają się likwidacji Ubera. Chcą, żeby wszyscy kierowcy mieli licencję i płacili podatki. Ukrywali Żydów w swoich domach, wystawiali dla nich fałszywe dokumenty. Kolejni Polacy z tytułami Sprawiedliwi wśród narodów świata. A w Krakowie powstanie Ogród Słynnych Polek. Mija właśnie 100 lat od podpisania przez Józefa Piłsudskiego dekretu, na mocy którego kobiety uzyskały prawa wyborcze. Na początek w serwisie Trójki postulaty, które było dziś słychać w centrum Warszawy. Likwidować Ubera. Nie płacą podatków. Zatrudniają obcokrajowców, którzy jeżdżą bez licencji i którzy po prostu okradają nasz kraj. Tak mówili taksówkarze, którzy przez 2 godziny jeździli w kolumnie i paraliżowali ulicę. Głównym punktem na dzisiejszej mapie ich przejażdżki był Plac Trzech Krzyży, czyli miejsce, gdzie jest siedziba Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Pani minister Emilewicz jest jednym z tych ministrów, którzy najgłośniej protestują przeciwko nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Jarosław Iglikowski, Związek Zawodowy Taksówkarzy, wspiera zorganizowane grupy przestępcze działające na naszym rynku. ZUS-u nie płacą, podatków nie płacą, niekaralności nie potrzebują, badań nie potrzebują, a taksówkarz musi wszystko to mieć. Z protestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Fabisiak. Wcześniej urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury mówili, że wszystkie firmy wożące pasażerów powinny mieć te same prawa i obowiązki. Dodajmy, że ustawa o transporcie drogowym ma m.in. wprowadzić rejestr samochodów i licencje w firmach takich jak Uber czy Taxify. Poprawki do budżetu na przyszły rok za 17,5 miliarda złotych. Łącznie jest ich 400 i pracuje nad nimi Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Poprawki dotyczą wydatków, bo jeśli chodzi o dochody, to zmian robić nie trzeba, tłumaczy wiceminister finansów Tomasz Robaczyński. Parametry, które zostały przedstawione, czyli stały się podstawą stworzenia projektu budżetu państwa, nie uległy zmianie, w związku z czym nie ma podstaw do zwiększania dochodów. Te założenia to, przypomnijmy, PKB na poziomie 3,8% i średnioroczna inflacja 2,3%. W przyszłorocznym budżecie zapisano deficyt na poziomie 28,5 miliarda złotych. Kolejni Polacy sprawiedliwymi wśród narodów świata. Te zaszczytne wyróżnienia wręczono w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Otrzymują je osoby, które w czasie wojny ratowały Żydów, narażając własne życie, bo naziści karali za to śmiercią. Relacja Witolda Banacha. Zaszczytny tytuł otrzymało dziś 15 Polaków, którzy, jak mówiła ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, byli niezwykłymi bohaterami. To ludzie, którzy byli przed możliwością śmierci i każda historia jest historia bohaterstwa. Jednym z wyróżnionych był Bolesław Paciorek, który w czasie wojny wystawiał Żydom fałszywe dokumenty, dzięki czemu mogli oni wyjechać z okupowanej przez Niemców Polski. W jego imieniu dyplom odebrała jego córka Irena Orewczyk. To było jego wielkie zadanie i chęć pomagania tym ludziom, którzy bardzo ucierpieli podczas wojny. Wśród odznaczonych była również Adolfina Stasiewicz, która w czasie okupacji ukrywała między innymi Żydówkę z synem. W jej imieniu dyplom odebrał jej wnuk Juliusz Kostrzewski. Ryzykowała swoje życie, przekazała nasze życie, bo by nas nie było, gdyby coś się wtedy wydarzyło, ale jestem dumny z babci ogromnie. Witold Banach, Polskie Radio. A wśród ponad 26 tysięcy osób, które mają tytuły Sprawiedliwe wśród Narodów Świata, największą grupę stanowią właśnie Polacy. W Krakowie powstanie Ogród Słynnych Polek. Z okazji stulecia przyznania praw wyborczych kobietom w centrum miasta posadzonych zostanie 100 drzew. A każde z nich będzie przypominało o innej zasłużonej dla Krakowa mieszkańca. Tłumaczy Nina Gabryś ze Stowarzyszenia Głos Kobiet, które jest pomysłodawcą powstania ogrodu. Chciałybyśmy przedstawić kobiety, które osiągnęły ogromny sukces w różnych dziedzinach. Pojawią się takie nazwiska jak Maria Dołębianka, czy Maria Jasnorzyska-Pawlikowska, Zofia Stryjeńska, ale także takie mniej znane jak Zofia Baltarowicz-Dzielińska, pierwsza studentka SP, jak Władysława Habryk, jak Anna Świerszczyńska. Te, które związane były z Krakowem i które wpisały się w historię naszego miasta. Ogród powstanie na zaniedbanym skwerze w okolicach Fortu Klepasz. Dziś mija 100 lat od podpisania przez Józefa Piłsudskiego dekretu, dzięki któremu kobiety uzyskały prawa wyborcze. I to wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najbliższa noc będzie mroźna. Na południu kraju temperatura spadnie do minus 12 stopni, minus 6 w centrum, na północnym wschodzie minus 10. Jutro słonecznie prawie w całym kraju, najchłodniej minus 6 w Zakopanem, w Warszawie minus 2, w Katowicach minus 1. Najcieplej 2 stopnie w Zielonej Górze, Jeleniej Górze i Wrocławiu.

Yves Tumor z płyty Safe in the Hands of Love, utwór zatytułowany Lifetime. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszą środową, popołudniową sekcję rytmiczną. Płyta, która ma ogromne szanse na to, żeby znaleźć się na wysokich pozycjach we wszelkich rankingach i podsumowaniach albumów 2018 roku, ale dzisiaj chciałabym wykorzystać jeszcze taki moment przejściowy, bo te rankingi są czymś nieuniknionym i tak jak kiedyś już wspominałam, bardzo cenionym przeze mnie zajęciem. A 2018 to był szalony rok pod względem ilości dobrych płyt. Dzisiaj tych nowości będzie mniej, po to właśnie, żeby się osłuchać, żeby nie faworyzować poszczególnych artystów. A wrócimy między innymi do płyty Seeing Sounds, do płyty o tym, jak to jest widzieć kolory, kategoryzować je w różne wizualne sposoby i również albumu, który ukazał się dokładnie dekadę temu. Dziesięć lat temu Pharrell Williams wraz z zespołem Nerd śpiewał i grał o tym, że oczy są oknem duszy. Parę lat później postawił na treści jeszcze bardziej uniwersalne o tym, to jak szczęście jest ważne w życiu każdego człowieka. Dzisiaj jawi się jako jedna z bardziej inspirujących postaci dla młodego pokolenia i na pewno duży wpływ miał na jednego z artystów, którzy zostali ogłoszeni parę dni temu jako headlinerzy tegorocznej edycji Open Air Festival. Na pewno młodsza część publiki zareagowała bardzo entuzjastycznie na to, że Travis Scott będzie grał na Openerze, bo proszę mi uwierzyć, to jest jeden z ważniejszych artystów, przynajmniej hip-hopowych, ostatnich kilku lat. Astroworld, tak zatytułowana jest jego trzecia płyta, która ukazała się w roku 2018. My wrócimy do tego oficjalnego debiutu, czyli płyty Rodeo i Flying High z Toro y Moi. be flying high, shorty, I be flying high. I be flying high, shorty, I be flying high. I be flying high, shorty, I be flying high. If you ain't up on my level, disappear, please don't reply. Bye. I be flying high. Tell for my red eyes, take a trip from Perry down to Houston for your apple pie. Where them girls get way too drunk, and they got that in they trunk. Now turn around and show the world how you shake that rump zero. Say it, we don't go for cops. Oh no, we don't go for cops. In my backseat, I got four freaks who love how my sneakers knock. Don't bring no sand to the beach, all we want is love and peace. Go find a girl, nobody get on, cause we about to take the flight to go beyond, yeah. Seems like flying's all I do. All I do. There's no one seeing it next to you. Next to you. In the meantime, I watch colors change the sky. And I watch you go by. Get down. I be flying high, shorty. I be flying high. I be flying high, shorty, I be flying high. I be flying high, shorty, I be flying high. If you ain't up on my level, disappear, please don't reply. Bye. I be flying high, yeah, I be flying high, shawty, I be flying high, yeah, I be flying high, shawty, I be flying high. It take long to get this fly. If you ain't up on my level, disappear, please don't reply. Bye. Disappear, please don't reply. Bye. I be flying high, yeah, I be flying high, shawty, I be flying high, yeah, I be flying high, shawty, I be flying high. It take long to get this fly. If you ain't up on my level, disappear, please don't reply. Bye. Wysokie loty będą bez wątpienia zagwarantowane podczas tegorocznego koncertu Travisa Scotta, bo to jest energia niemierzalna w jakiejkolwiek znanej nam skali, o czym będzie można się przekonać na żywo. Można sobie też posprawdzać wcześniej, korzystając z zasobów internetu, jak to Travis Scott rusza tłumem, falą ludzką z jednej na drugą stronę. Teraz będziemy ruszać tak metaforycznie nagraniami, które pierwotnie należały do artysty jednego, a później skorzystał z tego nagrania inny artysta. Mowa o coverach, ale takich bardzo świeżych, pochodzących z ostatniej dekady i właściwie to jest dobry moment dla Państwa, żeby się włączyć i może napisać w mailu, który to cover wydaje się Państwu lepszy niż jego oryginalna wersja. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, a zaczniemy od nagrania z płyty z 2011 roku. Ja wtedy na jednym z mediów społecznościowych napisałam takie zdanie, że Jamie XX mógłby zremiksować cały świat i mam wrażenie, że kanadyjski artysta Drake mógł pomyśleć sobie podobnie. Yeah. Jill Scott Heron, Jamie XX, I'll Take Care of You w sekcji rytmicznej w programie trzecim. Można by odnieść takie wrażenie, że ja dzisiaj jestem aż nadto szczęśliwa, bo szczęśliwi czasu nie liczą. Najpierw przesunięcie dosyć mocne godziny 15, a później przywiązanie się do tego, że to tegoroczny opener, ale przecież tegoroczny opener już był. Miesiąc i kilka dni zostało nam do tego, żebyśmy przywitali rok 2019 i oczywiście, że w 2019 Travis Scott pojawi się właśnie na tym wielkim polskim festiwalu. Wracając do nagrania, którego słuchaliśmy przed chwilą, które pojawiło się na płycie wydanej na początku 2011 roku i wspomniałam o tym, że Drake postanowił zainspirować się na tyle mocno tym oto utworem, że znalazło się ono na jego drugim studyjnym albumie w dokładnie tej samej wersji, wzbogaconej o zwrotkę Drake'a oraz o refren, wstawkę wokalną Oriany i również dzięki temu utworowi udało się znaleźć tytuł tej płyty, bo płyta to krążek Take Care. A wszystko wskazuje na to, że Rianie tak bardzo spodobał się zabieg coverowania, że również postanowiła na swoim ostatnim albumie sięgnąć do utworu z płyty Tame Impali. New Person, Same Old Mistakes i Tame Impala. Praktycznie pod tym samym tytułem, w identycznej aranżacji, tylko że w wykonaniu Rihanny. Można usłyszeć również to nagranie na jej ostatnim albumie Anti. Pani Agata napisała, że przy całej jej miłości dla PJ Harvey, to akurat Katarzyna Nosowska i Agnieszka Helińska rozwaliły duetem jej Angeline. No mam wrażenie, że nie jest pani odosobniona w takiej opinii. Posłuchamy teraz Tamii, So Into You, to 97 rok, a potem trochę więcej o tym, ilu artystów postanowiło skorzystać z tego klasycznego już dziś nagrania R&B. Of you. Takie jest prawo i rola właściwie muzyki R&B z lat 90., że dużo się z niej czerpie w postaci sampli, ale także coverując ją. Tego zabiegu w przypadku utworu So Into You dokonał m.in. raper Fabulous, który do swojej wersji nagrania zaprosił samą Tamiję, żeby wykonała m.in. refren na tej znanej nam już melodii, ale tym nagraniem i tekstem w dużej mierze zainspirowała się również Napalm, frontwomanka zespołu Hiatus Coyote, która wykonała taki swoisty kolaż coverowy, bo tam jest dużo fragmentów od innych artystów, między innymi obok Tamii właśnie Lionel Richie się pojawia. A skoro Napalm została wywołana, sprawdzimy, jak brzmi w towarzystwie Taylora McFerrina. Our eyes I can't see, and I don't like to answer questions that serve to sculpt an answer to your favor. Leave from quiet cause I'm in prayer. Please peel another layer. I don't like small talk love. My harness is not ego but a mood as fuck. So please feel low when you speak of love, cause you do not move with the intention of. I got a lot of yin from the fish within. I got a lot of yin of the mythic dragon. I got the virtue patience, sing a softest tune but can drown a liar with the force of the moonlight. Water in your belly when you run. Keep running and running on to the front. Lose your balance when your guts say yes, but your mind can't leave. Are you like the foot or falling steep is the difference between what you think you know and going with the good, with the water, with the flow. I'm breathing in red and it wants to take over. Sublimate the feeling that bad much further. Anger from the truth is compassion on fire, and anger from denial is a stubborn lost child. So meditate on red. Hot-headed, it's art and dance and battle pledge. It's where it's hard to sit and learn. It's also what one truly yearns. I'm seeing red, I'm seeing red. I'm seeing red, red, red. Can't find it, I see red, I see red. See red, red, red. I'm and I wanna get fed. Lost the iron frame of which I bled. Saw many get too angry, it was scary, stay with me. So I thought that that was something that was best to keep buried. Now I swim in the beauty of fire. I trust my heart is not lying. Is it impatience with the world or desire to unfurl one hand over the other between inspiration and anger? Fakers cannot grab me cause I'm hot, cold, savvy, passion. Ask could you get friendly, showing me the real homies. I'm in love with a whole troop of devotees to growth in uncharted space, to create through what we already meditate on. Go on, meditate on red. W sekcji rytmicznej zawsze można liczyć na tak ukierunkowane brzmienia. Food Shooter, czyli nowość broken beatowa. Technicolor Nights, tak zatytułowane jest jego najnowsze wydawnictwo. Dalej będzie o kolorach i dalej pozostaniemy w tej samej stylistyce muzycznej, ale przejdziemy do albumu, który uznawany jest za jeden z klasycznych, jeśli chodzi o mieszanie właśnie takiego tempa i takiego nastroju muzycznego. Mark the Clive Love i jego płyta z 2007 roku Journey to the Light. Według słownika tak zwanej mowy ulicznej, Clive to imię, oznacza dużo ciepła, dużo radości, a także miłość do muzyki i niezbyt duże zainteresowanie oglądaniem sportu. O ile ta druga część jest trudniejsza do ustalenia, o tyle pierwszą naprawdę słychać. We'll be right back. Ależ to jest odświeżająca energia. Mark the Clive, Love. Uda nam się zagrać jeszcze w dzisiejszej sekcji rytmicznej jedno nagranie, które także ma duże szanse na to, żeby znaleźć się w rankingach podsumowaniach. Blood Orange, płyta Negro is One. Proszę jej słuchać uważnie, najlepiej od początku do końca. Wtedy się najwięcej zyskuje. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Słyszymy się już w grudniu za tydzień. Wszystkiego dobrego. I got to see you, live for more, you said it before. You wish I'd seen the saint you were before. Your skin's a fire that shines for us all, you said it before. The brown that shines and lights your darkest thoughts. Yeah. I got to see you live for more. I've seen the saint you were before. Your skin's black and shines for us all. You said it before. The brown that shines and lights your darkest thoughts. Autopromocja. Święta bez granic 2018 wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację. To już w piątek po 16:00, a będę miał dla Państwa pięknie wydany zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a, pamiątkową filiżankę i stronę tytułową scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego z autografem reżysera. Obraz Piotra Czajkowskiego z paryskiego cyklu Metro. Oryginalne wydania winyli Akademia Pana Kleksa z autografem Piotra Franczewskiego. Statuetkę srebrną Srebrne usta 2017 od Witolda Waszczykowskiego oraz wyjątkowy krzyż, element scenicznej biżuterii Kory Jackowskiej. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Mariupola, przyfrontowego miasta na wschodzie Ukrainy. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16:00. Kłaniam się. Kuba Strzyczkowski. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.